الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه صحابة huyu anaitwa Uqba ibn Amir rabi za mizmuzi mfikia anasema alimsikia mtume rahma na manzi mfikie yaqulu li ashabihi akisema kuambia maswahaba wake la tukhifu anfusakum msikue sababu ya kutia hofu nafsi zenu baada amniha baada ya kuwa Allah aliwaumba nyoyo zenu zikuwa zina amani na pia akawapa amani hapa duniani qalu masahaba wakauliza mtume wama dhaka hiyo hofu ambayo mtume wakusudia kuwa sisi tunakuwa sababu ya nafsi zetu kuingiwa na hofu ni ipi ya rasulullah qala mtume akasema bidaini ni mtu kufanya nafsi yake iwe na uoga kila wakati kwa sababu ya madeni. Jambo hili ndugu zangu Waislamu ni jambo ambalo kwa hakika mwenye imani huwa lamtia hofu sana. Akihisi ya kuwa mimi nadaiwa na akihisi masulia ani majukumu ambayo deni hilo litamfanya awe nayo mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim Aisha radiyallahu anha anasema ya kuwa kana nabii sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salah mtume alikuwa akiomba kwenye sala katika dua yake akisema hivi Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabr Allah nakuomba uniepushe na adhabu ya kabrini wa'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal na nakuomba pia uniepushie na fitna masih ad-dajjal wa'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat na pia nakuomba Allah uniepushie fitna za wakati wa uhai na hata wakati wa kifo Allahumma inni a'udhu bika min al ma'thami wal maghrami Allah nakuomba uniepushie kutokamana na utenda madhambi na hata kutokamana na madeni faqala lahu qa'ilun mmoja kati ya masahaba aliposikia kwa mtume anaomba dua hii sana kwenye swala akasema kumwambia mtume ma akthara ma tastaidhu min al-maghrami mtume kwa nini unaomba sana Allah kuepushie na kuzidiwa na madeni ambayo utashindwa kulipa faqala mtume akasema inna rajula hakika mtu idha gharima hadatha fakadhaba anapokuwa sasa amelemewa na madeni basi huanza kusema na akasema uongo wawaada faakhlafa na pia akaahidi na mwishowe akawa anavunja ahadi kwa ni jambo ambalo la kutia hofu na wasiwasi na jambo ambalo la sikitisha sana na lamkosesha mtu amani kwa hakika ndugu zangu Waislamu lakini sasa mtume sallallahu alaihi wasallam pia aliulizwa kwa hadithi iliyopokewa na Abu Qatada anahu qama fihim fadhakara lahum ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisimama na masahaba alikuwa ameketi kisha akawaeleza masahaba annal jihada fi sabilillahi wal imanu billahi afdhal a'mal ya kuwa mtu anapigana jihad kwa njia ya Allah na kisha akawa na imani muamini Allah hilo hiyo ni fadhila kubwa zaidi ambayo atakuwa amefanya katika matendo yake ya Kiislamu faqama rajulun faqala mmoja katika masahaba akasimama kisha akasema kumwambia mtume ya rasulullah e mtume wa Allah araita in kutiltu fi sabilillahi unaje mtume kiwa nitauliwa kwenye jihad napigana kwa ajili ya kuinua kalimatullah napigania dini ya Allah je nikafa huko tukaffaru khataaya madhambi yangu nitasamehewa yote faqala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am mtume akamwambia ndio ukiuliwa kwenye jihad ukafa kama ni shahidi madhambi yako yote unasamehewa Naam, in kutilta fi sabili Allahi wa anta sabirun muhtasibun. Ikiwa utauliwa kwenye jihad na pigana dini ya Allah, nikawa wewe umesubiri, manake ulikuwa hukimbii. Muhtasib, na pia ulikuwa unapigana kwa ajili ya kutaka thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna riya ndani yake. Muqbilun ghayra mudbir, tunu kapigwa wakati wako pia unaelekea yule adui wako, si ukakuwa unamkimbia. Thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kisha mtume akamuuliza huyo sahaba, kaifa qulta, ebu regelea swali lako, umesemaje? Qala, huyo sahaba akasema, araaita in kutiltu fi sabilillahi atukaffaru anni khatayaya. Swali lilikuwa nikiuliwa kwenye jihadi, je, madhambi yangu yote nitasamehewa? Faqala Rasulullah, hasa mtume akasema, swali mbalika, anasema naam ndio, wa anta sabirun, lakini ikiwa utapigana na ukauawa kwenye jihadi, ikiwa wewe una subra ya hali ya juu, muhtasibun, na pia ukawa unategemea thawabu kwa Allah, hauna ria, muqbilun, tino ukawa umemwelekea adui, ghaira mudbil, haumkimbii. Kisha mtume akasema, illa dain, isipokuwa dhambi ambalo husamehewi ni deni peke yake. Fa ina Jibrila alayhi salam qala li dhalika, kwa sababu baada ya kujibu tu hivi Jibrila akanambia hivi punde, ya kuwa ongeza hiyo ya kuwa deni hasamehewi, mingine atasamehewa yote isipokuwa nini? Deni peke yake. Ndio sababu mtume akasema kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma, mtume anasema yughfaru lishahidi kullu dhanbin illa dain, anayepigana kwa jihadi, kwa sababu hiyo ndio neema kubwa zaidi mtu kufa kama ni shahidi, basi mtu huyo mtume anasema kuwa usamehewa madhambi yake yote isipokuwa deni. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, nimeona tukumbushane kuhusu swala hili. Na kwa sababu haya ni mambo ya kimaisha, ndio tumeamua kuwa kumi la mwisho hili tuongee kuhusu mambo ya maisha ambayo yanatukumba kila kukicha. Na kimaisha, kawaida sisi huwa tunalemewa wakati mwingine na matatizo fulani fulani, na inabidi manake tukope, ima kwa sababu ya mtu kujiendeleza kimaisha, ama kwa sababu ya kuwa mtu amefikiwa na msiba wa ghafla na alikuwa hajajiandaa, ama labda kwa sababu mtu amepungukiwa na mambo fulani katika maisha yake, kwa hivyo anataka ile deni angalau limtimizie yale ambayo alikuwa analenga kuyafanya. Na kwa jumla madeni ni jambo la kawaida, na si maskini peke yao wanakopa, bali hata matajiri, na kila mtu masala madeni ni jambo ambalo linakubalika sheria. Lakini sasa pamoja na hivyo, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa ad-dainu dainani, deni kwa mwenye kukopa huwa ni mara mbili. Wa kwanza, faman akhadha ad-daina, yule atakayechukua deni kwa mwenzake, yuridu adaaha, nia yake ni kuwa anachukua na inshallah ni yangu, ni kuwa nitalipa nikipata uwezo, fa ana waliyuhu, kisha bahati mbaya akafa na hajalipa, mtume anasema siku ya kiyama yeye atakuwa ni msimamizi wake. Kwa hilo deni amlipie, amuombe shafa, itakuwa imeisha hivyo hadaiwi. Waman akhadha dainan, lakini atakayechukua deni kwa mwenzake, la yuridu adaaha, lakini ni yake ni kuwa nimechukua ndio imetoka hivyo, simpi, atafanya nini? Na kuna watu kama hao. Mtume anasema fadhaka alladhi yukhadhu min hasanatihi, hasa huyo ndio mema yake siku ya kiyama yatachukuliwa. Na ikiwa hana mema, basi ina maana kuwa maovu ya yule ambaye anamdai yatachukuliwa kisha abandikiwe yeye. Na mtume akasema nafsul mu'min, pamoja na hivyo muislamu akifa nafsi yake na roho yake mu'allaqatun bidainihi, huwa inaning'inia kwa ajili ya dini lake. Maana ya muallaka hapa, maana yake ni kuwa huwa sasa haijui mwisho wake ni upi, kwa sababu kila mwenye kufa huwa mambo ni mawili. Akishapewa mitihani ambazo kawaida kwenye kaburi huwa zinampitia kila mwanadamu, kuulizwa mola wako nani, na labda akajibu vizuri, akaulizwa dini yako ni ipi, akajibu vizuri, akaulizwa mtume wako ni upi, akajibu vizuri, hasa ikawa maana yake ilikuwa baada ya hapo akionekana kuwa ni mwema na ni maswali ya tauhidi hayo, maana yake imani yake iko sawa. Sasa ilikuwa sawa nini? Mtume anasema mtu huyo huwa anafunguliwa milango za pepo. Kisha sasa ile harufu nzuri na hewa nzuri, naam, na yale mazingara mazuri kwa kuona yanaanza kumuonekea na anaanza kuhisi vitu kama vile. Kisha atatandikiwa tandiko la nini? La peponi. Hasa anakuwa anastarehe kabisa pale kwa kulala, na anashtukia kiyama kimefika kwa haraka sana. Lakini sasa yule ambaye ana deni, licha kuwa hayo mambo alikuwa ayapate, lakini sasa deni lake linamfanya mpaka awe hayo mambo hayapati. Hata yukwa anhu, paka pale atakapolipiwa. Lakini swali ni kuwa atakayekulipia nani? Ina maana kwa ni mali yako ikiwa utakuwa umeacha kisha watu wakulipie kabla ya kurithi. Na kuna wakati wale wenye kurithi huwa hata wajali kwa fulani alikuwa na deni kiasi gani, bali wanakuwa ni washindani kabisa. Ah bana, wewe kumkopesha hebu leta bana, na labda maskini mtu alikukopesha hamkuandikishana kwa sababu ya kuwa mlikuwa mnaaminiana. Inakubalika Kiislamu hivyo, ingawa lakini mara nyingi Mtume Allah anahusia kuwa inatakiwa mkikopeshana muandikishane, kwa sababu wakati mwingine inakuwa unamwamini mtu kweli na kweli si mtu mbaya, lakini akatokea kutokea kama hayo kifo, watu wake wakaanza kusumbua kwa sababu ya kuwa hakuna maandishi. Hasa kuna siku hata Mtume sallallahu alaihi wasallama aliambiwa na baadhi ya masahaba ya kuwa mmoja katika jamaa zao amekufa, na kuna mtu anakuja kudai lakini ane hana thibitisho kamili. Sasa wakawa kana kwamba wana sita kumpa kile ambacho anadai kuwa anamdai yule marehemu. Basi utapata kwa Mtume akamwambia kuwa mpeni, mpeni. Na ni kwa sababu ya kuwa si kila mwenye kukopeshwa huwa anaandikishana na yule mwenye kumkopesha, wakati mwingine wanaaminiana. Hasa ikiwa mna lazima kuwa tilipaka kutokee vibali, sijui maandishi, sijui mashahidi, sijui nini, itakuwa manake sasa mnamfanya yule maiti anakuwa sasa ananyimwa kheri zake kwa sababu ya lile deni, na ni kweli amekopeshwa. Kwa sababu mbele Allah si lazima umwandikishe na mtu, si lazima umwandikishe ndio eti umdai mbele Allah, bora umemkopesha na Allah anajua lazima utamdai. Lakini hapa duniani ndio utokea hivyo. Hasa ili isitokee hivyo kwa mwanadamu, ni vizuri zaidi yeye mwenyewe kabla ya kufa kwanza alipe. Na ikiwa anaona kuwa anaelekea kufa na hajapata uwezo wa kulipa, basi afadhali awache wasia. Na akiona kuwa manake ni kuwa labda mambo haya yanaweza akamponyoka na asiweze kufanya hivyo, basi ni vizuri zaidi aandikishane na yule aliyemkopesha, kwa sababu hata kama kuacha wasia, lakini yule tayari atakuja na maandishi aoneshe athibitishe, itabidi deni lake alipwe kama mali ipo. Naelewa? Hilo lakini sasa mshikili mkubwa, wakati mwingine mtu anaweza kukopa hivyo na kisha usiwache mali. Na watoto wako pia wasiwe na imani ya kulipia, ama labda huko acha watoto wenye uwezo wa kulipia. Hasa hapo ndio inakuwa ni mzigo kuanzia kabrini mpaka siku ya kiyama. Hasa hadithi ambayo tumeanza nayo mada hii, Mtume anasema kuwa mtu asifanye nafsi yake ikawa na uoga baada ya kuwa alikuwa na amani. Huu ndio ukweli ndugu zangu Waislamu. Mara nyingi mtu anapokuwa na deni huwa ana wasiwasi sana. Na nyinyi mnajua kwanza siku hizi, ana ukiona tu jamaa amekupigia simu, ukiangalia hivi ni yule ambaye anakudai. Hasa moyo umeshaingia na wasiwasi. Anataka kunidai ama ndio anataka sasa kuniambia kuwa anakuja, yuko njiani ama ndashafika mlangoni? Na sasa nikishika nitamdanganya leo vipi? Sababu jana nilimwambia kuwa ngojea kidogo, kuna jamaa kidogo na ana amanangu akinipa nitakupa, na Yesu kishapita. Nimwambia kwa mwisho mwezi nitakupa, na kweli mwisho mwezi ushapita. Nilimwambia kwa kidogo naenda narudi, lakini sikurudi. Hasa nitamwambiaje? Kwa hivyo naanza kupanga nini uongo na moyo unakudunda. Lakini yule ambaye anadunda na moyo ni yule ambaye ana imani. Kuna mwingine anasema kwa potli mbali, sishiki simu. Tena akishaona kwa umempigia mara mitatu anazima. Ani yule ambaye ndio tukia anasema kwa potli mbali. Tena akutana na wewe stone fence hivi. Ani hata kabisa hana wasiwasi wala nini. Lakini ujue kuwa yote hiyo ni hapa duniani. Mbele ya Allah mambo ni mawili. Sababu zako zichukuliwe, na kama hauna za kutosha za kulipia, basi maovu yako ya yule anayekudai unapewa wewe. Na hiyo ndio katika hadithi al-muflis. Yaani yule atakayefilisika. Umefunga lakini somo zako anaipata ni mwingine. Umetoa zaka lakini anaipata hizo zaka sio kama ni mwingine. Naelewa umefanya mema lakini yote hayo atakayepewa ni mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ya madeni. Lakini sasa hadithi ambayo ukisoma hakika ni hadithi ya kumfanya Muislamu ajue jambo hili uzito wake ni mkubwa sana, ni hadithi iliyopokewa na Thuban maula rasulillahi sallallahu alaihi wasallama an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama annahu qala, tuma nasema man faraqa ruhu aljasada wa huwa bari'un min thalathin dakhala aljannata. Hapa Mtume anazungumzia Waislamu, yani Muislamu yeyote atakayekufa roho yake ichukuliwe kutoka kwenye mwili wake na hali ya kuwa ameepukana na madhambi matatu, ama ameepukana na mambo matatu ambayo ni hatari sana mbeleni mwake, basi huyo ataingia peponi moja kwa moja. Anaingia nini peponi? Jambo la kwanza Mtume anasema minal kibri, ikiwa utakufa na ukao umeepukana na kibri, basi jua kuwa una matarajio mema. Jambo la pili, walghulul. Ani uwizi na kupora mali ya watu na kuchukua, ingawa asili ya kalima hii hutumika kwa jihad ya kuwa wamepigana watu, kisha baadaye ukachukua ile mali kabla kugawanywa. Ama labda mmeshirikiana na mtu biashara fulani na utokea sana, lakini ikafika wakati nini? Wewe ukaanza kuibaiba kidogo kidogo na mwenzako hajui. Atajuaje? Hii mali mwenyewe kwanza mimi najua vile, lakini ndio hajui. Lakini Allah anahesabu kile ambacho nakichukua. Na hii itakuwa maana yake lazima mtalipana siku ya kiyama. Wadain. Sasa jambo la tatu ambalo tunaudhi yetu nini? Ni deni. Mtume anasema ikiwa utakufa na una deni, basi jua kuwa pepo sasa itakuwa nini? Ni matata kuingia. Na ndio sababu siku ya kiyama kuna watu watakuwa baina ya moto na pepo. Baina ya moto na pepo. Anitakuwa hawaingii peponi kwa sababu wamefanya makosa ambayo yanazuia kuingia peponi. Na pia hawaingii motoni kwa sababu hawana madhambi ya kuingiza motoni. Sasa hii itakuwa ni adhabu tosha. Sasa inasemekana miongoni mwa watu hao ni yule aliyekufa kwenye jihad. Kwa hivyo mashallah ni mtu wa peponi, lakini naye akafa kama hana radhi za wazazi. Sasa itakuwa ile kwa hauna radhi ya mzazi inakuzuia kuingia peponi. Lakini na ile kuwa mpigana jihadi na ukafa shahidi inakuzuia nini? Kuingia pia motoni. Asikao uko hapo katikati tu unaninginia. Sasa hao ni watu ambao Allah ndiye atahukumu. Ikiwa hakuna atakayewaombea shafa ikubaliwe, basi Allah atahukumu mwishowe, na itakuwa mwisho wao ni mikononi mwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa miongoni mwa watu hao inasemekana kuwa ni hata watu kama hawa ambao wana madeni. Na madeni, hasa wewe mashallah umefanya mema ya kuingiza peponi, lakini yale mema tena chachukuliwa. Mbakia mtupu, aniambie. Kiasi ya kwasa hauna wema wa kuingiza peponi saa hiyo. Ingawa pia hauna madhambi ya kuingiza motoni. Hasa mtu huyo watarajia kuwa aenda wapi? Hasa wewe atakuwa mbakia tu pale kwa pale. Lakini sasa hatari ni kuwa unaweza ukawa mema yote yamechukuliwa na mwishowe tena maovu ukapewa ya wale ambao wanakudai. Asika wewe mwanzo ulikuwa na matumaini, lakini baadaye ukafanyaje? Tatu ukaanza kujua kuwa sasa tena niko pabaya. Siku ya kiyama kuna njia sehemu mbili watu watapita. Sehemu ya kwanza ndio tunajua inaitwa siratu. Siratun. Naam. Ani ile njia ambayo watu naisikia nyembamba sana na lazima nini? Kila mtu apite pale. Allah anasema hivyo. Ya kuwa wa iminkum illa waliduha kana la rabbika hatma maqdiya. Na hiyo njia iko wapi? Juu ya moto. Ukianguka unaingia motoni. Nyembamba zaidi ya nywele, na hapo itakuwa kuna giza, kila mtu anatumia mwangaza wake, na ni kali sana hata kuliko nje ya panga. Kisha utapata kuwa sapo kuna msongamano, si tunywe peke yako unapita. Hasa itakuwa maana yake kinachokupitisha pale ni mema yako. Kuna wale ambao watapita kwa haraka hata kama umeme, kuna wengine alimuhimu ni kuwa hasa kuna wale ambao watakuwa naanguka ndani. Kisha kando kando hiyo njia kutakuwa kuna nini? Koleo, kama zile za nini, za bucha zile ambazo zinashika nyama zile, zina washika watu zikiwatupa wapi? Motoni. Kwa hivyo ukionekana babeka tu hivi ushachukuliwa, umetupa motoni. Lakini sasa kuna wale Waislamu watapita pale. Ukishapita pale unakuwa na matumaini makubwa kuwa nishafaulu. Lakini sasa kumbe ukishapita pale mbele tena kuna nini? Roadblock nyingine ambayo inaitwa al-qantara. Sasa hiyo qantara hiyo ni kuwa yeyote ambaye atakuwa ana haki ya mwanadamu mwenzake ikiwemo deni, hasa tena hapiti. Utakuwa ushapita hivi mara unasikia sauti na kuita, "Allah, huyo bado tunimalizana." Vipi ukiangalia hivi ni yule aliyekuwa anakudai. Sasa hapa ina maana kuwa mashallah una saumu zako, swala zako, imani yako nayo tauhidi, mema umeyafanya, lakini sasa hapo tena roho ni kudunda dunda. Kwa sababu yule kweli ukimwona mkumbuka kabisa ya kwa kweli fulani alinikopesha kitu fulani na kweli sikumlipa. Ghafla unatokea tena mwingine, ghafla mwingine, hasa hapo utakuwa mashakani. Sasa ndo sababu ndugu zangu Waislamu, hili njama ambalo tatakiwa tujitahidi. Yaani ikiwa tunafanya mema, lakini pia tujitahidi katika masuala madeni, tusije tukajilimbikizia madeni mengi. Yaani mtu akope kwa haja. Na pia ukikopa, kopa na nia safi. Na kisha pia baada kopa jitahidi kulipa. Na ikibidi, kwa sababu kuna wakati mwingine mtu anaweza akawa amekopa wakati ana nafuu kimaisha. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu akaja akampa mtihani. Akafilisika. Na mambo yakaanza kumwendea ni visivyo. Sasa ikawa anashindwa afanyaje? Hasa hapo nitapata kwa jamaa na change namba ya simu. Hatua ya kwanza kabisa, hii namba ya simu sasa itabidi ni change. Hatua ya pili, nitahama mji huu. Sababu hapa kila nikitembea hivi nakutana na jamaa ambao wananikumbusha madeni yao. sasa bidi nitoke Kongoya, sijaenda wapi? Tenda huko karibu na Bamburi huko. Hata mwingine anaweza kaamua kabisa toke Mombasa aende wapi? Huko Nairobi huko. Alimradi aanze maisha mapya kwa watu ambao mjui. Tena aanze kopi hapa. Unajua? Kwa sababu amebadilisha njia mpaka zimeisha. Njia akipita jamani amdai pale. Akipita hivi kuna duka pale anadaiwa. Akipita hivi kuna kibanda. Akipita hivi sasa nitapita wapi? Sasa ninakuwa afadhali nihame hapa niende kwingine. Akienda kwa kuna jamaa kumbali mtangulia kwa hamu kwamba anamdai pia. Ah, kumbe unaishi huko. Sasa naamua hapa Mombasa kabisa sasa sina siishi. Lakini sasa yote hiyo ni kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa mtu ana mtihani ambao amepata labda ndani yake ilikuwa nzuri. Lakini sasa njia nzuri ya kuwa mtu ashapata shida kama hiyo hakuna haja ya kuchinja namba simu. Wala ya kubadilisha mitaa wala miji wala nini. Wafate wale wanaokudai. Kisha waeleze hali yao. Na mwanadamu akiwa ni mwema bila shaka anaelewa hali ya mtu kwa sababu alikopesha kwa sababu anakujua. Na ikiwa utamwambia na anakuelewa wakati huo na pia atauliza wenzake aone kwa kweli fulani maisha yake yamebalikia kwa ule moyo huruma na kweli akaona mwenzake pia umemkuja kwako ukamlilia bila shaka atakusamea. Hiyo ndio njia ya sawa kabisa. Lakini sasa isiwe ni kuwa hasa nikisingizie kwa bwana ni kweli bwana hali yangu si nzuri sasa naomba tu nisamee bwana na wewe Muislamu wenzangu bwana usiwe mgumu hivyo bwana sasa unajua na hali ya kuwa anajua kabisa huyu jamaa si eti anavyosema ana uwezo. Hapo asipokusamee hana lawama. Na kusamee mtu deni lako ni khiari si lazima. Lakini sasa tunasema hiyo ni njia ya nafuu kuliko kumkimbia mtu. Ama umwambie kwa inshallah mimi najua hali yangu sahihi imebadilika lakini inshallah nakuahidi nikipata nini bado hali ikiwa nzuri nitakulipa. Kwa hivyo sina wasiwasi lakini kwa sasa naomba unipe muda. Lakini sasa hapo utakuwa na amani. Hata ukimuona hauna wasiwasi kwa sababu tayari ushamueleza. Kwa hali yangu ni hivi na kweli najua hali yako bado iko vile. Hasa hakuna shida. Lakini kwanza kukimbiana. Nielewa kwa sababu ndio maisha hayo. Unakimbia nafunga simu, unaanza kumtoroka mtu kimuona mara unapiga kona, najidai unaangalia upande hujamuona, hasa hata salamu pia unashindwa kutoa kwa sababu nasema kwa nini kitoa salamu? Na kajua nimemuona. Hapo itabidi maana yake ni kuwa la pili. Vipi bana ule mpango wetu? Na wewe ni mwenye heshima anasema mpango. Lakini mwingine, hasa vipi bana nitakudai mpaka lini bana? jamani sema sabana lakini mambo mengine bana hebu pia niambie kesi. Je, ni kuniaibisha bana? Lakini sio naibisha kwa nini? Ni kwa sababu ya kuwa wewe mwenyewe haujaji eleza ili mtu ima akuachie muda kidogo na mtume anasema miongoni mwa watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapunguzia na uzito wao siku ya kiyama ni yule ambaye atampunguzia uzito yule ambaye ana uzito. Kwa ukiona mwenzako ana uzito kama la deni na kweli akulia mpunguzie uzito. Ima ile deni unamdai 1000 mwambie sawa. Sasa mimi nipe tu 500. Hakuna je 1000 nzima. Ama la sivyo, inshallah mpaka siku utapata. Sikudai. Ukamwacha kabisa anaishi na amani yake. Sasa akiwa na imani kweli akipata na kurejeshia kama hana siku ya kiyama. Ama la sivyo mwambie kwa nimekusamea lote. Sikudai. Basi huwa ni busara kubwa zaidi. Lakini sasa wakati mwingine yatakiwa ule mwenye kwanza aje aombe hivyo kumsamee ndo msamee. Lakini sasa ikiwa na hepo utamsamee vipi? Ashafunga simu. Kimpigia ashiki. Sasa itakuwa ni matatizo. Kwa jambo hili ndugu zangu Waislamu naona kuwa ni muhimu sana. Na kwa vile tunaishi pamoja ni vizuri zaidi nini tuambiazane. Wakati mwingine unaweza kaja msikitini ukoona mtu anaswali na mwenzake lakini moyo unamchoma kabisa kwa sababu anajua huyu hapa namdai bwana. Lakini akifunga hivyo Allahu Akbar, ipi Allahu Akbar. Sasa vipi lakini? Asalamu alaykum akimwangalia hivyo tu jamaa anajidai kwanza atake kupiga hivi ili waangaliane. Kidogo ashasonga nyuma. Kaangalia hivi jamaa. Toka mbio kabisa kama risasi msikitini. Wewe nadhani wanaotoka haraka haraka msikitini baada ya kutoa salamu, unadhania mtu ana haja nenda. Wote huwa na haraka, wengine huwa wanakimbia hata washaona. Ah, piga hivi jamaa kumbe yuko hapo. Sasa hapa hataniona. Anikuti mbio kabisa. Unashangaa jamaa vipi hata sina pia hakuna. Kumbe ashaona kitu ambacho kinamtia wasiwasi. Lakini yote hayo hakuna haja. Ndugu zangu Waislamu, hii ni nasaha. Na bila shaka ni ujumbe ambao umefika kwa hivyo inshallah kila mtu kwanza tuombe Allah tuepushie madeni na pia inshallah tuombe Mwenyezi Mungu kwa wale madeni ambayo tunayatujalie tulipe. Na sisi wenyewe ikiwa tunajua kuwa kuna ndugu yetu tunamdai inshallah na ana hali ambayo si nzuri tumsamehe ndugu yetu kwa sababu itakuwa pia ni miongoni mwa njia za kusaidiana. Shukrani jazakumullahu khairan. Naam, uliza. Naam. Automatically. Yaani ikiwa ushachukua jukumu ya kuwa saa fulani anakudai sasa ni kuwa mwambie nitamlipa mimi. Hapo inakuonyesha muondokea moja kwa moja. Na mtume akasema ya kuwa ikiwa mtu anadai mwenzake kisha ukapelekwa kwa mwingine, kubali, usishindane. Hakuwa hapana, mimi sitaki, wewe ndio nilikukopesha, kwa hivyo kachukue uniletee. Usishindane hivyo, enda huko alafu ulipwe na yule, ndio itakuwa ndio sawa. Lakini yule ambaye amechukua jukumu sana takiwa ajikomiti kweli, kama alivyofanya Talha baada ya kuwa mtume akataka kuswalia mmoja katika maswahaba. Basi Abu Talha akasema kwa mimi nitamlipia. Basi mtume alikuwa akimuona anamuuliza vipi, ushalipa? Mpaka aliposema kwa nishamlipia, ndio sasa akamwambia basi kwisha. Asipomlipa ina maana kuwa sasa yeye atakuwa anadaiwa mpaka mwishowe, kwa sababu yeye ashajitoa katika nini, katika mzigo huo. Isipokuwa labda ikiwa atashindwa, hasa hapo pia itakuwa jukumu lake. Ni kusema ni kweli nilisema hivyo, lakini nilikuwa naweza, lakini sasa hii hali ni ngumu, hasa itakuwa pia lazima jieleze, lakini itakuwa jukumu lake. Benki, ani kwanza benki ni riba ama benki gani hizo za Kiislamu? Unajua deni ni deni, haijalishi kuwa umechukua wapi. Ikiwa umechukua kwa mtu binafsi au umechukua kwa kikundi cha watu au umechukua kwenye benki, kwa sababu hiyo benki pia pesa ambazo unachukua huwa si za benki, si za watu. Ni watu wameenda kuweka huko na kisha labda wameweka katika fix ya kwa nini zitumike katika mambo hayo, hasa wakakukopesha, lakini si za benki, haina pesa. Utapata saa ni kuwa ina maana kwa ukichukua hapo kuna share ya mtu ambaye umechukua. Na ile si benki ufilisika, kwa sababu ya mambo kama hayo. Watu wakachukua madeni kama kina Chelsea ilivyofilisika, hawa kina Imperial sijui kina nini, ni kwa sababu ya mambo kama hayo. Dubai Bank, yani maana yake watu wanakopa madeni kisha wanakataa kulipa. Ninakuwa sasa maana yake ni kotini kotini kotini mpaka mwishowe ni kuwa nini? Hasa sina, hakuna nini, pesa. Wenye madeni inabidi sasa wanaanza kudaiana na benki. Mwishowe walipwe ama la sivyo wasilipwe, hasa inakuwa ni mtihani, lakini asili nini? Ni wale waliokopa kisha wakawa hawataka kulipa. Kwa hivyo pale pia ni madeni, ndio ya madeni benki, lakini huwa ni pesa watu. Kwa haina maana kwa vile ni benki, hiyo pesa haina mtu. Kwa hivyo hata nikichukua naenda kule kudai. Kwani benki ni mwanadamu? Benki ndio si mwanadamu, lakini pale kuna wanadamu wameka pesa zao. Ndio atakuja kudai siku ya kiyama. Kwa hivyo hiyo ni pale makosa, ingawa katika benki hizi za kikafiri hizi pia za Kenya hizi zina riba, kwa hivyo si bora zaidi mtu kwenda kukopa huko. Lakini sasa shida nyingine, wakati mwingine unaweza kaenda kwa mtu akashindwa kukopesha kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuwa na wasiwasi kwa hizi pesa nyingi, anaweza akataka kunilipa ama kashindwa, ama wakati mwingine anataka aongeze juu riba. Naelewa, namuona kwa wewe Muislamu wenzako na vipi, hata wewe unanikopesha riba baba. Sasa utapata kuwa anakataa. Sasa unapata mtu anasema kwa basi afadhali niende huko. Lakini ikiwa ni dharura kabisa, afadhali mtu aombe Allah. Lakini si eti aende kwenye benki kula haramu eti kwa sababu ameshindwa kabisa nje nyingine. Wallahu aalam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.